Imetimia saa 11 ndani ya studio za radio Isanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Kaya 160 za jamii ya Watwa wa kijiji Nyamungari tarafa Ruhororo ndani ya mkoa wa Ngozi waomba kupewa mifugo wengine kama ngombe ili waweze kupata maziwa na mbolea ya kurutubishia mashamba yao. Serikali ya Burundi yapaswa kupanga bei ya kodi kwa kuzingatia mitaa bila kusahau uwezo wa kifedha uliotumiwa katika ujenzi wa nyumba. Kuna ripoti ya upungufu wa wateja sokoni kote lililoko ndani ya manispaa ya Bujumbura. Wafanyabiashara sokoni humo wamesema. Kuna hayo bila shaka na mengine mitami inaongozwa naye Arubere Nduwayo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Wakazi waliokuwa wakifanya shughuli za biashara karibu na bandari ya Rumonge wanasema waliathiriwa na mafuriko ya ziwa Tanganyika ambayo yalibomoa nyumba zao na za kupanga zilizokuwa zikiwasaidia kukimu mataji yao. Mkuu wa tarafa Rumonge anasema kuwa ndani ya uongozi huo wanahamasisha waathiriwa wa mafuriko hayo kuondoka katika maeneo hayo kwa sababu wanaweza kukumbwa na madhara mengi ikiwemo magonjwa yanayotokana na usafi duni. Sikiliza baadhi yao walikuwa kihojiwa na mwenzetu Jamali Vyane Ngenda Kuma. Ari matafuniko ndio hivyo tena, kuna muda vinakuja furaha ya siku mbili asira ya mwezi wote. Kutana wabosi wako na konsumia hela me mitaji inabaki na homba mboga waleti. Mvumilivu ndio hivyo tena, tunavumiliana katika maisha ndio hivyo tena. Ah, zamani vitu vilikuwa fresh. Na hali ya miundombinu au majengo yaliyopo hapa zamani ilikuwa vipi? Majengo yalikuwa hapa yalikuwa ni mazuri, maenex ya samani. Yaenda na haribika. Ila sio kusema ni mijengo yote ya samani, sio wote. Ilikuwa mijengo ya samani kama ile etage pale liombe ile ilikuwa ni kampuni ya komite kwa takawa ijenge gorofa iwe biro ya juu na ya chini. Kuna yote bila haribika maji. Na ukilinganisha zamani hapa maji kabla ya kufikia hapa yalikuwa yanafikia wapi? Changamoto simekuambia kama maisha mwenyewe ndio hapo tena asira furaha ya siku mbili afu jonzi wa mwezi wote asira tu. Na ni kipi ambacho mnaweza mkaomba hii? Tusaidie mtufungulie makampuni, mara hizi kazi za baharini hamna kazi yoyote. Tufanye kazi hapa, kuna wavijana tuna nguvu nyingi. Ila hamna makazi, hamna kampuni. Tunatesekea bure hapa. Kuhusu maji yalivyopanda hapa, sisi wenyewe isitoshe mzee mwenyewe alikuwa ameshachukua hata kiwanja hapa hapa baharini. Lakini hivi bahari imemeza. Mwanzo tulikuwa tunapita kama kule kwenye ekipe ya kwanza kule, afu kukote palikuwa manyumba kibao. Sema tu hivi tunahangaika sana. Sasa tulikuwa tushajenga nyumba. Kwa kweli kusumaji maji kabisa alituharibia, yalipanda, lakini wenye kupata msaada kama sisi tukufikiriwa. Kama vile rais wetu alikuwa amesema eti atusaidie, kuna wenye walipata na wenye walikuwa wanagawagawa hiyo hela, maana walikuwa wanapewa kwa majina. Njaa nayo hapa tunayo kwa kweli kabisa. Na hali ya mafuriko nyinyi kwa upande wa kijamii inawaathiri vipi? Hapa kwa kabisa kwa kweli hivi tulipo, kwa kweli hivi tuna maisha yenyewe, mwanzo tulikuwa hatuna. Hivi tuna maisha magumu sana, tena maisha yenyewe ndio hivyo tena, na ndio maana wanaume wengi unaona wanaishia kufungwa, kufanyeje sababu kosefu wa nini? Wa kazi. Kuna saa mtu anakosa kazi kabisa, anasikia kweli njaa inauma, hata anaweza kwenda kuchukua kitu cha mwenzio. Makazi hatuna. Chochote ni kile tu, hata tukifanya kazi unaona kazi yenyewe tu tunayotegemea sisi ni hapa mumaji, lakini hivi tu hatuna kazi kabisa. Kama wakurugenzi wahusika, tunaomba kabisa watusaidie ili tuendelee na ile maisha yenyewe tulikuwa nayo. Na tutoke mkoani Rumonge tujielekeze mkoani Ngozi ambako kaya 160 za jamii ya Watwa ambao wanaishi kwenye kijiji Nyamugari tarafa ya Ruhororo ndani ya mkoa wa Ngozi wanaomba kupewa mifugo wengine ili nao wapate ngombe ili waweze kupata maziwa na mbolea ya kurutubishia mashamba yao. Gabriel Nduwayo, mwakilishi wa jamii hiyo kijijini humo, anawatuliza mioyo kuwa sasa wako tayari kuwahudumia vyema ngombe hao. Hayo ni baada ya kusikia kuwa mradi Prode unakwenda kukabidhi mifugo ikiwa ni pamoja na ngombe. Prote Gahungu anayewakilisha miradi ya FIDA ukanda wa kaskazini anafahamisha kuwa watatembelea nyumba za viongozi waliochaguliwa, huku akiongeza kuwa wakikuta miongoni mwao wapo wenye uwezo wa ufugaji watakabidhiwa mifugo hao. Tukisalia kwenye ukurasa huo, baadhi ya wasichana wa jamii ya watu wanaoishi kwenye kijiji Rugenge katika tarafa Mpanda mkoani Bubanza wanasema kuwa wakati wa hedhi huvaa vitambaa vidogo na hali hiyo huwazuia kuendelea na shughuli zao, hasa kwenda shule, kwani vitambaa hivyo haviwezi kuzuia vizuri damu. Mwalimu wa shule ya msingi ya Rugenge anasema kuwa hiyo inapelekea wasichana hao kususia darasani mara kwa mara. Mzazi mmoja kutoka mtaa huo anaeleza kuwa wasichana hao wanalazimika kutumia vitambaa hivyo vidogo kwa sababu hawana pesa za kununulia sodo. Msemaji wa wizara ya mshikamano wanatoa wito kwa familia hizo kuunda shughuli za kuongezea kipato. Ildefonsi Majambere anathibitisha kuwa wizara ya mshikamano iko tayari kuwasaidia ikiwa familia hizo zitaweza kujishughulisha. Kahungu Silvestre mwanaginekolojia anahakikishia kwamba hakuna hatari ya kuambukizwa ikiwa wasichana hao wanatumia vitambaa hivyo safi. Anawataka kubadilisha kila baada ya saa sita ili kuepuka maambukizi. Isanganiro. Saa 11 na dakika 9 tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Baadhi ya wafanyabiashara wanaotumikia katika soko la Kotewu ndani ya manispaa ya Bujumbura wanaripoti kupungua kwa wateja siku hizi ikilinganishwa na kipindi cha awali. Waliozungumza na Radio Isanganyiro Jumanne hii wanasema kuwa sababu kuu ni halama kubwa ya baadhi ya vyakula kama vile nyama na vinginevyo, huku uwezo wa wateja wa kununua bado haujabadilika. Unataka serikali ya Burundi kuchukua hatua zote zinazoweza kuongeza kipato cha wanunuzi ili kuwapa kile wanachohitaji. Nao muungano wa wafanyakazi Kosibu unabaini kuwa kukomesha ushuru wa bidhaa kutoka nje itakuwa suluhisho la kuboresha uwezo wa mnunuzi. Kiongozi wa muungano huo anasema hayo kijikita kwa uwezo wa ununuzi kipindi hiki kuna ripotiwa kupanda kwa bei za vyakula mahitajio. Kwa mujibu wa Celestin Savimana, hiyo ni ishara ya kushuka kwa thamani ya sarafu ya Burundi. Anaomba kushughulikia upatikanaji wa mafuta, huku akimaanisha kuwa usafirishaji wa bidhaa unapunguza pia uwezo wa wanunuzi. Mkataba upangaji nyumba ni mojawapo ya mikataba ambayo inachukuliwa kuwa sheria kwa watu wanaotumia, kama ilivyoelezwa katika kifungu cha 33 cha kanuni ya kiraia. Hayo ni maoni ya mtaalamu wa sheria baada ya wakazi wa Bujumbura kulalamika kuhusu kodi ambazo zimepanda kwa kasi katika siku za hivi karibuni. Kama ilivyofichuliwa na Bwana Minani Salvatore, kifungu cha 33 pia kinaeleza kuwa mkataba wa kukodisha nyumba unatokana pande zote, ukiwa ni upande mpangishaji wala mpangaji, bila kuingiliwa na mwingine. Minani Salvatore anatafsirwa na Jean-Claude Niyomukiza. Sheria namba moja ya tarehe 16 Disemba mwaka 1980 inaeleza kwa mpangishaji na mpangaji ndiyo wenyewe wanaofikiana kuhusu kodi. Kitabu cha sheria za upangaji nyumba kinaonyesha kwa wakati mwenye nyumba na mpangaji wanayokubaliana kwa bei, mkataba huo unachukuliwa kama sheria. Mkataba huo ni lazima uheshimishwe bila chochote cha ziada. Mnaweza kuafikiana eti baada ya mwaka mmoja taweka mkataba mwingine. Ina maana kwamba mnaweza kupandisha kodi katika mkataba huo. Hayo sasa ni maafikiano kati ya watu hao wawili. Maana ule mkataba ndio msingi wa yote. Hata mkienda mahakamani wanawaomba mkataba wenu. Yani wanakuuliza kwa mumiliki wa nyumba alitoa mpangaji kabla au baada ya kipindi walichoafikiana. Yani mpangishaji na mpangaji wanafanya jinsi wanavyohisi kwa kuzingatia sheria. Aidha, wakati serikali imetangaza kuwa itaanzisha wakala wa udhibiti wa mkataba wa watu ikiwemo ya upangaji nyumba RCTI Bwana Salvatore Minani anaonyesha kuwa kwa faida ya mpangaji na mpangishaji, serikali inapaswa kuweka kiwango cha kodi ya nyumba kwa kuzingatia mitaa bila kusahau fedha zilizotumiwa katika ujenzi wa maskani. Sikiliza kwa mara nyingine Minani Salvatore. Kwanza ni bora serikali kuweka idara husika na upangaji nyumba au kununua. Jambo la pili, ili mambo yaende vizuri, serikali inapaswa kuwa makini kwa sababu ni sekta isiyo rahisi. Yani ingepaswa kuweka kiwango cha kodi ya nyumba kwa kuzingatia mitaa bila kusahau fedha zilizotumiwa katika ujenzi wa makazi, kwa sababu itakuwa ngumu kumlazimisha mtu kupangisha kwa bei fulani kulingana uwezo wa kifedha alizotumia. Jambo la mwisho ni kwamba serikali inapaswa kuwajibika kwa maslahi ya wote na hususa kufuatilia kwa karibu kushuka na kupanda kwa bei. Ariko na cyane cyane igakurikiranira hagufi ibiciro ingene bituvuka n'ingene bimanuka. Na mtumalizie kwenye ukurasa wa michezo, timu ya Uhispania FC Barcelona ilifanikiwa kufuzu nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya Jumanne hii baada ya kuwaraza Borussia Dortmund kutoka Ujerumani mabao 5-3 katika mechi mbili zilizokutanisha timu hizo. Timu nyingine iliyofuzu ni Paris Saint-Germain kutoka nchini Ufaransa iliyoifunga Aston Villa ya Uingereza kwa mabao 5-4. Timu nyingine zitakazofuzu hatua ya nusu fainali zitajulikana baada ya mechi zilizopangwa kufanyika 3:00 PM katika ya Real Madrid ya Uhispania na Arsenal ya Uingereza pamoja na Bayern Munich kutoka Ujerumani itakayomenyana na Inter Milan kutoka Italia. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Arubendo Nduwayo alikuwa nami kimitambo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, kwa heri. Yeah.